الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. دیکھو بھائیو دوستو اور بزرگو, ہمارا جو مضمون چل رہا تھا تقوی کے بارے میں کہ تقوی والا جو انسان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے اور موت کے بعد کی آنے والی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ بھی اس کی برکت ہی ہوتی ہے. اور برکت کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ مال کے بڑھ جانے کا نام برکت نہیں ہے, اسباب کے بڑھ جانے کا نام برکت نہیں ہے. جتنا سبب اللہ نے دیا ہے, جتنا مال اللہ نے دیا ہے, اس میں انسان کی ضرورت کا پورا ہو جانا یہ برکت ہے. اسی تقوی کے سلسلے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ چل رہا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کے پوری زندگی جو ہے وہ تقوی کے ساتھ گزری ہے. تو ان کا جو قصہ چل رہا تھا ان کے خلافت کا قصہ, خلیفہ کیسے بنے, خلیفہ بننے سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ تو بتا دیے, خلیفہ بننے سے پہلے کی ان کی جو زندگی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بتا دی, خلیفہ بننے سے پہلے پہلے ان کے اندر جو عیش اور آرام والی زندگی تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, جب تک انسان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے, تو انسان بالکل آزاد بن کر زندگی گزارتا ہے. اور پھر جب اللہ کے راستے میں نکلا جماعت کے اندر, کسی اچھے آدمی کی صحبت اسے مل گئی, کوئی بات اس کے دل کے اوپر اثر کر گئی, پھر جب بات اس کے سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی میں کہاں جا رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میں جا تو رہا ہوں قبر کی طرف اور دیکھ رہا ہوں دنیا کی طرف, جب انسان کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر جب وہ دین کی طرف آتا ہے اور جب اس کی زندگی کے اندر احساس ہوتا ہے تو اس کا سارا کے سارا عیش و آرام مقدر ہو جاتا ہے, اس کا سارا کے سارا آرام مقدر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسے سمجھنے بات آ گئی کہ میں تو غفلت والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ غفلت والی زندگی کب تک چلے گی, موت پر تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہی حال عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ خلیفہ بننے سے پہلے تھوڑی سی بے فکری والی زندگی تھی, لیکن اب سلیمان بن عبد الملک کی طبیعت خراب ہو گئی, یہ بات بھی آ گئی تھی کہ اس نے رجا بن حیوہ کے سامنے لکھوا دیا کہ بھائی لکھو میرے بعد عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنیں گے اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک یہ خلیفہ بنے گا. خیر اب بادشاہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی, تو بادشاہ نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ بھائی مسجد کے اندر سب لوگوں کو جمع کرو, جتنے بھی وزیر ہیں, جتنے بھی امیر ہیں, جتنے بھی شہزادے ہیں, جتنے بھی خاندان کے اور باہر کے لوگ ہیں, ان سب کو مسجد کے اندر جمع کرو. بہت بڑی مسجد تھی, ہزاروں لوگ اس کے اندر سما جائے. خیر بادشاہ کا حکم تھا, سارے لوگ مسجد کے اندر آ گئے. جب مسجد کے اندر آ گئے تو رجا بن حیوہ جو تھا وہ آیا ممبر کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ بھئی دیکھو بادشاہ کی طبیعت خراب ہے اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں پرچہ ہے, اس پرچے میں جس شخص کا نام خلافت کے بارے میں ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ نہیں بتایا کس کا نام ہے, جس کا بھی نام ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. چونکہ بادشاہ موجود تھا, کوئی حکم دلی نہیں کر سکتا تھا. سب نے کہا سمعنا و اطعنا, ہم مانتے ہیں, ہم اطاعت کریں گے, جس کا نام لکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں. خیر سب نے بیعت کر لی. رجا بن حیوہ نے جا کے سلیمان کو سمجھا دیا, کہہ دیا کہ بھئی لوگوں نے سب نے بیعت کر لی ہے. بس کچھ ہی دیر گزری تھی یا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا. اب جب سلیمان کا انتقال ہوا, جب تک زندہ تھا تو ہو سکتا ہے اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگوں نے بیعت کر لی ہو. اب سلیمان کا انتقال ہو گیا, رجا بن حیوہ پاس میں تھے, وزیر تھے اس زمانے کے, انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کے موت کی اطلاع اگر میں نے عام کر دی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا خلاف ورزی کر لیں کہ ہم تو بیعت نہیں کریں گے عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر. اس لیے جو رجا بن حیوہ تھا اس نے یہ سوچا کہ ابھی امیر المومنین کی موت کی اطلاع نہیں دینی ہے, اس نے سب لوگوں کو مسجد میں پھر سے جمع کیا اور پھر سے جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھئی دیکھو امیر المومنین کی طبیعت بہت اچھی ہے, بالکل بحال ہے. امیر المومنین نے پھر سے حکم دیا ہے کہ اس پرچے کے اندر جس شخص کا نام ہو اس کے ہاتھ پہ پھر سے بیعت کرو. لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم پھر سے بیعت کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. جب رجا بن حیوہ کو مکمل یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے تو پورے مجمع کے اندر اس نے نگاہ دوڑانا شروع کی کہ عمر ابن عبدالعزیز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عمر ابن عبدالعزیز کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. وہاں بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے, یہاں ان کے ہاتھ پہ خلافت بیعت ہونی ہے. اب دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو عمر نظر نہیں آ رہے, بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ نظر نہیں آ رہے. پوری مسجد کے اندر نگاہیں دوڑا لی, کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. اور سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے تو ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ کہ بھئی عمر تو کہاں خلیفہ بن سکتے, یہ آدمی ہے جو خلیفہ بنے گا. نگاہ دوڑا رہے تھے بالکل کونے کے اندر نظر پہنچی. ایک کونے کے اندر نظر پہنچی تو وہاں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سب سے الگ تھلگ بیٹھے بیٹھے ذکر کر رہے تھے. مسجد کے ایک کونے کے اندر بالکل الگ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو رجا بن حیوہ نے دیکھ لیا کہ ہاں بھائی عمر تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ فوراً ممبر سے اترا, ممبر سے, اور ممبر سے اترنے کے بعد لوگوں کی سائڈ سے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر پہنچا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, امیر المومنین السلام علیکم. اب جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ بھئی مجھے تو یہ امیر المومنین کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں ہی امیر المومنین ہوں, تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دل کے اوپر جیسے کوئی بوجھ اتنا اچانک پڑ گیا ہو. انہوں نے کہا کہ رجا یہ کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے لیے تم مجھے معاف کرو, یہ کیا کہہ رہے ہو تم, اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھا لوں گا. تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ اب چلو زیادہ مسلمانوں کو پریشان مت کرو, امیر المومنین کا انتقال ہو چکا ہے, ممبر پر آؤ اور سلیمان کے موت کی اطلاع دو اور لوگوں کے لوگ آپ سے بیعت کریں گے, لوگوں سے بیعت لو. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا کہ مجھے امیر بنایا گیا ہے تو ان کی طبیعت کے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اٹھ نہیں سکے, اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکے. دو لوگوں نے سہارا دیا اور سہارا دیکھ کر ان کو اٹھایا گیا, حالانکہ جوان تھے, بالکل صحت مند, تندرست, موٹے تازے, لیکن جیسے ہی یہ پتا چلا کہ مجھے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہے طبیعت پر اتنا بوجھ کے اٹھ نہیں سکے, دو لوگوں نے سہارا دیا, سہارا دے کر کھڑا کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ممبر پر لایا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اطلاع دی کہ بھئی دیکھو سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے یہ وصیت کی ہے, وہ وصیت نامہ پڑھایا گیا, پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ واقعہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے کا. اچھا, جس دن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے ہی ایک شخص نے خواب دیکھا, اس سے ایک دن پہلے ہی, کہ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ آسمان پھٹا اور آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے, آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو دنیا والو خوشخبری لے لو کہ تمہارے پاس انصاف اور نرمی آ رہی ہے. دنیا والو خوشخبری لے لو تمہارے پاس انصاف اور نرمی آ رہی ہے. تو یہ جو خواب دیکھنے والا تھا اس نے پوچھا کہ اللہ کے واسطے تم مجھے یہ بتا کہ انصاف اور نرمی لے کر کون آنے والا ہے, انصاف اور نرمی لے کر کون آنے والا ہے. تو وہ جو آواز دینے والا فرشتہ تھا وہ زمین کے اوپر اترا اور زمین کے اوپر اس نے تین حرف لکھے, عین میم را عمر. وہ سمجھ گیا کہ عمر نام کا کوئی نہ کوئی آدمی آنے والا ہے جو دنیا کے اندر نرمی اور انصاف کو قائم کرے گا. جب دنیا کے اندر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو ہر انسان کی نگاہیں جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد آ جائے. ہر انسان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے, اے اللہ مدد کر لے, اے اللہ مدد کر لے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک اخیر زمانے کے اندر آئیں گے تو ان کے بارے کے اندر بھی ایک روایت مجھے ملی ہے, ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ جس سال حج کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اس سے پہلے کا جو رمضان ہوگا اس رمضان کے اندر آسمان سے آوازیں آئیں گی. امام مہدی کا جو ظہور ہوگا حج کے بعد تو اس حج سے پہلے کا جو رمضان ہوگا اس رمضان کے اندر آسمان سے آوازیں آئیں گی اور ان آوازوں کو لوگ سنیں گے بھی. اور آسمان سے آواز آئے گی کہ دیکھو ایک امام برحق آنے والا ہے, جب وہ آئے تو تم اس کی اتباع کرنا. کہ غیبی مدد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ کبھی کبھی آتی ہے, ہمیشہ نہیں آتی. خیر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بن گئے. اب خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا, لوگوں کو تو بتا دیا کہ بھائی سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے. اب جو سلیمان بن عبد الملک تھا اس کو کفن پہنایا گیا, جو کچھ سارا کے سارا انتظام کرنا تھا انتظام کروایا گیا. پھر قبرستان جنازہ لایا گیا. جب قبرستان جنازہ لایا گیا اور نماز جنازہ کا وقت ہوا تو اسی وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت. تو نماز جنازہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی گئی اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک کا نماز جنازہ پڑھا. جب جنازے سے فارغ ہو گئے تو فارغ ہوتے ہی قبرستان سے ہی انصاف کرنا انہوں نے شروع کر دیا. ایک حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی زندگیوں کو پڑھیں, ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کا جو اتباع ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کے اندر ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطیع فبلسانہ فإن لم یستطیع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے, اپنے سامنے کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے, تو ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کام کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے کہ غلط کام ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اسے روکیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے کہہ کر روکیں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو عمرہ خلفاء اور وزیر اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ حکومت ان کے پاس ہوتی ہے, پولیس ان کے پاس ہوتی ہے, برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ درجہ تمہارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے روکو. جو علماء وغیرہ ہے وہ بری باتیں زبانوں سے لوگوں کو بتاتے ہیں, دیکھو یہ غلط ہے یہ مت کرو, یہ غلط ہے یہ مت کرو, یہ صحیح ہے اس کے اوپر آؤ. یہ ایمان کا دوسرا درجہ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے, زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے, تو ایمان کا سب سے کم درجہ, اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, کہ یہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا ہے. سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس برائی کو اپنے دل سے برا سمجھے کہ جو ہو رہا ہے یہ غلط کام ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو خود ہی پتا چل جائے گا ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں. ہم اپنے ماحول کے اندر کتنی برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کون سی برائی کو ہم ہاتھ سے روکتے ہیں, کون سی برائی کو ہم زبان سے روکتے ہیں, اور کون سی برائی ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارا دل کڑھتا ہے اور روتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. ہاں بھائی ہاں. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ حدیث تھی. قبرستان کے اندر سب سے پہلے تین فیصلے کیے انہوں نے, جو چاروں طرف جو ظلم ہو رہا تھا اور ممالک کے اندر جو بڑے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کی برطرفی کا فیصلہ کیا. سب سے پہلا تو حکم یہ کیا کہ بھئی دیکھو اسامہ بن زید تنوخی یہ مصر کا گورنر تھا, مصر کا گورنر تھا اور یہ بہت بڑا ظالم تھا. معمولی معمولی باتوں کے اوپر لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا, معمولی بات کے اوپر لوگوں کے پاؤں کاٹ دیتا تھا. شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہے اس کے اندر حد سے تجاوز کرنے والا تھا, معمولی معمولی باتوں کے اوپر لوگوں کو ختم کر دیتا تھا. تو سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جاؤ اسامہ بن زید تنوخی جو ہے یہ مصر سے اس کو ہٹاؤ اور مصر کی جیل کے اندر اس کو داخل کرو, ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرو. دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ بھئی دیکھو یزید بن ابی مسلم یہ افریقہ کا گورنر تھا اور یہ دکھنے میں بہت بڑا عابد تھا, دکھنے میں تو بہت بڑا عابد تھا لیکن یہ بھی بہت بڑا ظلم تھا, بہت بڑا ظالم, جس طرح حجاج تھا, حجاج کی طرح یہ بھی بہت بڑا ظالم تھا. تو بادشاہ نے امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ یزید بن ابی مسلم اس کو بھی افریقہ کی گورنری سے ہٹاؤ, کہ وہ لوگوں کو سزائیں بھی دیتا تھا اور سزائیں دیتے دیتے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا, ذکر بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو سزائیں بھی دے رہا ہے, اس کو ہٹاؤ وہاں سے. تیسرا فیصلہ وہیں کھڑے کھڑے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے زمانے کے اندر قسطنطنیہ ایک روم کے اندر ایک جگہ ہے, اس قسطنطنیہ علاقے کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا, ایک لشکر روانہ کیا تھا مسلمہ بن عبد الملک کی سربراہی میں. وہ جب لشکر وہاں پر پہنچا, لڑائی ہوئی تو بالکل قریب تھا کہ مسلمان جیت جاتے, بالکل قریب تھا, لیکن دشمنوں نے کوئی ایسی چال چلی کہ اس چال کے اندر یہ مسلمان پھنس گئے. وہ ایسی چال چلی کہ بھئی دیکھو ہم صلح صفائی کر لیں گے, تم ہتھیار ڈال دو, یہ ہے وہ ہے, تو اس کے اندر یہ جو مسلمان تھے یہ پھنس گئے. نو نتیجہ یہ ہوا کہ جو دشمن تھا یہ باہر آیا اور مسلمانوں کے پاس جو بھی کھانے پینے کی سی چیزیں, سواریاں وغیرہ جو بھی چیزیں تھی, یہ ساری کے ساری چیزیں لی اور لے کر قلعے کے اندر چلا گیا. اب یہاں پہ مسلمان کھانا بھی نہیں, پانی بھی نہیں, سواریاں بھی ختم, کچھ بھی نہیں. اب اس کی اطلاع سلیمان بن عبد الملک کو ہوئی جب سلیمان زندہ تھا, سلیمان کو ہوئی کہ اس طریقے سے مسلمان دھوکہ کھا گئے. خیر یہ تو ایک اتفاق کی چیز ہوتی ہے. تو سلیمان کو اس کا اتنا غم ہوا, اتنا غم ہوا, اتنا غم ہوا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس لشکر کو واپس آنے کی اجازت نہیں دوں گا, جب تک میں زندہ رہوں گا اس لشکر کو واپس آنے کی میں اجازت نہیں دوں گا. اب یہ لشکر کو واپس آنے کی اجازت بھی نہیں اور وہ لشکر قسطنطنیہ کے باہر کھڑا ہوا ہے, کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم. نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو سواریاں تھی ان کو کاٹ کاٹ کر مسلمانوں نے کھانا شروع کر دیا, ساری سواریاں ختم ہو گئی, بھوک سے ان لوگوں کی حالت خراب ہے, کہیں سے کوئی آمد نہیں, یہاں سے امیر المومنین کا حکم نہیں کہ تم لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دوں گا, ظلم ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی خلیفہ بنے ویسے ہی سب سے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ وہ لشکر جو وہاں پہ رکا ہوا ہے اس کو فوراً واپس آنے کی اجازت ہے. یہاں سے لوگوں کو کھانا پینا لے کر روانہ کیا کہ جاؤ وہ لشکر آ رہا ہے, کھلاؤ پلاؤ, ان کی مدد کرو اور سکون کے ساتھ ان لوگوں کو واپس لے کر آؤ. یہ کہ جو برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. لوگوں نے چھ میں گوئیاں بھی کی کہ یار یہ کیا اتنی جلدی ہے, کم سے کم گھر پہ چلے جاتے, گھر پہ چلے جانے کے بعد تھوڑا سا آرام وارم کرتے, تھوڑا سا خوشی وشی کرتے, پھر اس کے بعد یہ فیصلے لکھتے ہیں, کون سی جلدی کہ قبرستان سے ہی حکم نامے جاری کرنے شروع کر دیے. ہوتا ہے نا, ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اور انسان کا جو مزاج ہوتا ہے نا اسی مزاج میں دوسروں کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر صحیح مزاج ہے تو برابر ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے بس میرے ذہن میں جو آیا وہی ہونا چاہیے چاہے وہ چیز غلط ہو, ہے نہیں. خیر قبرستان سے جب امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو باہر سواری کھڑی تھی شاہانہ, جیسے کوئی نیا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کی گاڑی بھی الگ ہوتی ہے, اس کا بنگلہ بھی الگ ہوتا ہے, ہے نا, اور اس کے جو گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کے دروازہ کھولنے والے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو جیسے قبرستان سے باہر نکلے تو بالکل شہانہ سواری, زر قبر کو سونا اس کے اوپر اور چاندیاں اس کے اوپر, چمک رہا ہے گھوڑا. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ شہانہ سواری ہے. کیا مطلب شہانہ سواری کا؟ کہ حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیا خلیفہ بنتا ہے تو وہ نیا خلیفہ سب سے پہلے اس کے اوپر سواری کرتا ہے, اور خلیفہ کے علاوہ یہ سواری کسی کے لیے نہیں ہے, صرف خلیفہ ہی اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے, خلیفہ کے علاوہ کوئی سواری نہیں کر سکتا ہے. امیر المومنین کے ساتھ امیر المومنین کے غلام تھے مزاحم. اس مزاحم سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مزاحم یہ جتنی شاہانہ سواریاں کھڑی ہے ان سب کو لو اور سب سے پہلے لے کر بیت المال کے اندر جمع کر دو. میرا اس کے اوپر سوار ہونے کا کوئی حق نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کا مال ہے جو استعمال ہو رہا ہے, یہ مسلمانوں کا مال ہے جو استعمال ہو رہا ہے, اسے لو اور لے کر بیت المال کے اندر جمع کرو. تھوڑا سا آگے بڑھے تو آگے جو تھے وہ شامیانے اور خیمے لگے ہوئے تھے. جیسے کوئی بڑا آدمی بڑا بنتا ہے تو پھر اس کے لیے استقبالیہ ہوتا ہے نا, استقبالیہ کہ بڑے ہیں تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا تقریر وغیرہ کریں گے, تو اس کے لیے اسٹیج بچھایا جاتا ہے, شامیانے اور خیمے لگائے جاتے ہیں. تو بڑے خوبصورت قسم کے شامیانے اور خیمے لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ شامیانے اور خیمے ہیں, یہ کیوں سجائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت جو نیا خلیفہ بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے شامیانے اور خیمے استعمال ہوتے ہیں, بادشاہ کے علاوہ کسی کے لیے ان خیموں کا استعمال نہیں ہوتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام مزاحم سے کہا کہ مزاحم یہ سارے کے سارے خیمے اور شامیانے اترواؤ اور اسے بیت المال کے اندر جمع کرو, یہ میرا بھی مال نہیں ہے, میرے سے پہلے بادشاہوں کا بھی مال نہیں تھا, یہ مسلمانوں کا مال ہے, مسلمانوں کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا ہوں. وہ بھی اتروائے اور اتروانے کے بعد بیت المال کے اندر پھر آگے بڑھے, اپنے خچر پر بیٹھے اور خچر پر بیٹھ کر آگے بڑھے. آگے بڑھے تو وہاں پہ قالین, بہترین قسم کے قالین اور چادریں وہ سب بچھی ہوئی تھی, تکیے یہ سب. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ قالین ہے, جب کوئی نیا نیا خلیفہ بنتا ہے تو اس کے اعزاز میں بچھایا جاتا ہے اور امیر المومنین کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں بچھایا جاتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ غلام اسے بھی اٹھاؤ اور بیت المال کے اندر جمع کرو, یہ میرا بھی نہیں ہے, تمہارا بھی نہیں ہے, بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے, ان کی اجازت کے بغیر میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں. یہ ساری کے ساری چیزیں لی اور لے کر بیت المال کے اندر جمع کروانا شروع کر دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ اصل مسلمانوں کا مال آتا تھا. وہ مال کس طریقے سے آتا تھا وہ مختصر سی تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہماری شریعت کے اندر جو چیزیں ہیں, ہماری شریعت کے اندر کہ عام مسلمان ہیں ان کی ضرورتیں کس طریقے سے پوری ہوں, تو مسلمانوں کے اندر ایک مالدار طبقہ ہوتا ہے, مسلمانوں کے اندر ہی ایک غریب طبقہ ہوتا ہے. تو جو مالدار طبقہ ہوتا ہے ان لوگوں سے مال لیا جاتا ہے اور وہ مال لے کر پھر غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تجارت کا, اگر کسی شخص کے پاس مال ہے یا سونا چاندی وغیرہ ہے تو سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ اللہ کے لیے زکوٰۃ میں نکالو. تو حضور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ مسلمانوں کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو مالدار ہے وہ بالکل ہی مالدار بنتا چلا جاوے اور جو غریب ہے وہ بےچارا غربت کی دلدل کے اندر پھنستا ہی چلا جاوے. اس لیے ایک تو زکوٰۃ کے ذریعے مسلمانوں سے مال لیا جاتا تھا, دوسرا جو کھیتی باڑی ہوتی ہے نا, تو کھیتی باڑی بھی لوگ کرتے ہیں, اس کے اندر بھی اچھا خاصا لوگوں کو پروفٹ ہوتا ہے. تو ہماری شریعت نے ایک اصول یہ بھی مقرر کیا ہے کہ جس کے پاس کھیتی ہے, اس کھیتی سے غلہ وغیرہ وہ اگاتا ہے, تو سال کے اندر اس کھیتی کا 10واں یا 20واں حصہ اسے بیت المال کے اندر جمع کرنا پڑے گا. پورے ملک کے اندر سے اگر سال میں ایک مرتبہ بھی اگر اس طریقے سے 10واں یا 20واں حصہ آوے تو سال بھر کے لیے غریب مسلمانوں کے لیے کافی ہے. یہ تو عشر کہلایا جاتا تھا. تو ایک زکوٰۃ آتی تھی بیت المال کے اندر, دوسرا عشر آتا تھا, تیسرا اسلامی حکومت ہو تو اس وقت میں اسلامی حکومت کے اندر جو غیر مسلم رعیت ہوتی ہے ان کے پاس بھی زمینیں ہوتی ہیں, تو ان کی زمینوں سے بھی 10واں یا 20واں حصہ لیا جاتا تھا, لیکن اس کا نام خراج ہوتا تھا. خراج, یہ خراج بھی آتا تھا جو بیت المال کے اندر ہوتا تھا, عام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنا ہوتا تھا. تین چیزیں. چوتھی چیز, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے کسی ملک کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے جو مال غنیمت آتا تھا وہ مال غنیمت کا 4 حصے وہ تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جاتے تھے اور 1 حصہ یہ بیت المال کے اندر آتا تھا, یہ عام مسلمانوں کا حق ہوتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غیر مسلموں سے صلح کے نتیجے کے اندر جو مال آتا تھا جسے مال فے کہا جاتا ہے, یہ بھی بیت المال میں آتا تھا اور عام مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا. یہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی جائیدادیں آتی تھیں. تو یہ جو خلیفہ تھے پہلے, یہ ان جائیدادوں کو اور اس مال کو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ مال بھرا ہوا ہے, مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں, ہم بھی استعمال کرتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا جو مال ہوتا ہے, جو اجتماعی مال, اس اجتماعی مال کی بہت اہمیت ہے ہماری شریعت کی نظر میں. اگر ایک پیسہ ہمارا ہے تو ہم تو اسے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز ہماری نہیں ہے کسی دوسرے کی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے. ہاں, یہ دوسرے کا حق ہے, جب تک اس کی اجازت نہیں ہے تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جیسے قرض ہوتا ہے, اگر ہمارے ذمے کسی کا کوئی قرض ہے تو وہ دوسرے کا حق ہے, سب سے پہلے اس کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں, جسے ادائے حقوق کہا جاتا ہے. تو خیر, یہ پہلے جو خلیفہ تھے, یہ بیت المال جو عام مسلمانوں کا حق ہوتا تھا اسے اپنی ذاتی ضرورتوں کے اندر استعمال کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو آ کر انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ عام مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ان لوگوں کو پہنچایا جائے, اور ایک امیر کو عام مسلمانوں کی طرف سے جو پگار ملتا ہے, جو وظیفہ, بس وہ وظیفہ لوں گا میں, اس کے علاوہ بیت المال سے ایک روپیہ بھی نہیں لوں گا. خیر, یہ ساری کے ساری چیزیں امیر المومنین نے بیت المال کے اندر جمع کروا دیں. اب آگے بڑھو, سلیمان بن اس زمانے کے اندر ایک دوسرا طریقہ بھی تھا کہ بادشاہ کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے انتقال کے بعد بادشاہ کے جو گھر والے تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوتے تھے. جو بادشاہ ہے, اس بادشاہ کے سارے گھر والے, بیوی, بچے, غلام, نوکر, سارے کے سارے جمع ہوتے تھے, اور بادشاہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جو چیزیں استعمال کی ہوئی تھیں وہ تو گھر والے آپس میں بانٹ لیتے تھے, اور بادشاہ نے جو چیزیں استعمال نہیں کی تھی وہ بعد میں آنے والا جو خلیفہ تھا اس کو دے دیتے تھے کہ بھئی یہ تمہاری ہے, یہ ہماری ہے. تو رات بھر یہ سلیمان بن عبد الملک کے جو گھر والے ہیں, یہ عطر ہے, قیمتی قیمتی چیزیں ہیں, سامان ہیں, کپڑے ہیں, یہ سارے کے سارے بٹوارے کرتے رہے کہ بھئی دیکھو یہ بادشاہ کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں, اسے تو الگ رکھو, اور یہ بادشاہ کی استعمال کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, کل عمر بن عبدالعزیز کو دینی پڑے گی, اسے الگ کرو. رات بھر سوئے نہیں, تھوڑا یہاں پہ, تھوڑا یہاں پہ, تھوڑا یہاں پہ, تھوڑا یہاں پہ, کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو یہ سارے کے سارے آئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضرت, یہ جتنا اس طرف رکھا ہوا ہے نا, یہ سارا کے سارا تو ہمارا ہے, اور اس طرف جتنا رکھا ہوا ہے وہ سارا کے سارا تمہارا ہے, تم لے لو, اس طرف والا ہمارا اور اس طرف والا تمہارا, لے لو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تمہارا, یہ میرا, یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے استعمال کی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو گھر والے لے لیتے ہیں, اور اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ خلیفہ لے لیتا ہے. تو یہ استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں, یہ ہماری ہیں, اور یہ استعمال کی ہوئی نہیں ہے, تمہاری ہے, تم لے لو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بھائیو, یہ چیزیں نہ میری ہے, نہ تمہاری ہے, نہ بادشاہ کی تھی, اے غلام مزاحم یہاں پر آؤ, یہ ساری کے ساری چیزیں لو اور اسے بیت المال کے اندر جمع کرو, یہ مسلمانوں کا حق ہے, یہ میرا حق نہیں ہے, یہ تمہارا بھی حق نہیں ہے, یہ بادشاہ کا بھی حق نہیں ہے, یہ ساری کے ساری چیزیں لو اور لے کر بیت المال کے اندر جمع کرو. اب جتنے اچھے اچھے گھوڑے تھے بیت المال میں چلے گئے, جتنی قیمتی قیمتی چیزیں تھیں وہ ساری بیت المال میں چلی گئی, جتنے قیمتی قیمتی شامیانے تھے سارے بیت المال میں چلے گئے. اب کیا بچا؟ اس زمانے کے اندر غلام اور باندیوں کا رواج تھا, غلام اور باندیوں کا. تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو, ہم نے تو امیر المومنین سے تو ہم ہار گئے ہیں, بہت سارا مال پیش کیا لیکن ہر مال کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے, اب ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا. جب امیر نہیں لے رہا ہے تو ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بیاج کل ہوتا ہے نا, اوپر سے نیچے تک کا جتنا عملہ ہے وہ سارا کے سارا رشوت کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اگر نیچے والا 2 روپیہ رشوت لیتا ہے تو اس کو اپنے اوپر والے کو 3 روپیہ دینا پڑتا ہے, اس کو اپنے اوپر والے کو 4 روپیہ دینا پڑتا ہے, اس سے اپنے اوپر والے کو 5 روپیہ دینا پڑتا ہے. یہ ساری کے ساری جو کڑی ہوتی ہے نا رشوت کی, یہ جب تک رشوت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ظلم وغیرہ دنیا سے ختم ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ہاں, جب بڑا سدھر جاوے نا تو نیچے والے سارے کے سارے خود بخود سدھر جائیں گے. ہاں, لیکن جو اوپر والے جو بڑے ہوتے ہیں وہی نیچے والوں کو پریشان کرتے ہیں. تو نیچے والے جو ہوتے ہیں نا, جو ہی بڑا ہوتا ہے تو اس بڑے کے آس پاس میں جتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں, ہاشیہ نشین جسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاشیہ نشین, چمچے جسے کہتے ہیں, چمچے, وہ اس بڑے کو سیدھے راستے پر آنے ہی نہیں دیتے. جو ہی بڑا بنتا ہے تو اس کو سیدھے راستے پر آنے ہی نہیں دیتے, الٹی کبھی اس کی غیبت کریں گے, کبھی اس کی غیبت کر کے چڑھائیں گے, کبھی اس کی چغل خوری کر کے چڑھائیں گے. ہاں, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. دین وغیرہ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک قصہ سنا, اس کے بعد ایک قصہ یاد آیا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس بڑے آدمی کے آس پاس میں بیٹھنے والے جو چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ اگر اچھے ہو تو بادشاہ کو صحیح لے کر چلتے ہیں, اور اگر وہ بگڑے ہوئے ہو تو کبھی اس کی غیبت کر کے اس کو ہٹائیں گے, کبھی فلاں کی چغل خوری کر کے اس کو تکلیف پہنچوائیں گے. ایک قصہ اس کے اوپر یاد آیا, کہاوت ہے لیکن بہت اچھی ہے, کہ جنگل کے اندر بادشاہ کون ہے بھائی؟ شیر ہے. شیر ہے کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ شیر نے اعلان کیا کہ بھائی جتنے جانور ہیں وہ سارے کے سارے حاضر ہو جائے. اب بادشاہ کا آرڈر, بڑا آدمی تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے. ہاں, سارے کے سارے جانور, ہاتھی گیدڑ وغیرہ سارے کے سارے حاضر ہو گئے. اب حاضر ہونے کے بعد حاضری لی, سب آ گئے, ہاں آ گئے, سب آ گئے, ہاں بھائی آ گئے. ایک خرگوش تھا وہ نہیں تھا, خرگوش جو تھا وہ نہیں تھا. تو جو لومڑی تھی اس نے چغل خوری کی کہ حضرت وہ خرگوش نہیں ہے, حالانکہ بادشاہ سلامت کو پتا نہیں کہ خرگوش نہیں ہے. حضرت وہ خرگوش نہیں آیا ہے, ذرا اس کا بھی حساب لو. ارے خرگوش نہیں آیا ہے. اب بادشاہ ایک دم غصے سے باہر, بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے تو مزاج کے خلاف کچھ ہونا چاہیے. بے خرگوش کہاں ہے, تلاش کرو اسے. چاروں طرف تلاش کیا گیا, جب تک خرگوش نہیں آئے گا جب تک میں اسے سزا نہیں دوں گا اس وقت تک آگے کوئی کام نہیں ہوگا, اس کو تلاش کرو. اب جتنے جانور تھے وہ خرگوش کو کوئی یہاں پہ تلاش کر رہا ہے, کوئی وہاں پہ تلاش کر رہا ہے, کوئی وہاں پہ تلاش کر رہا ہے. تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے ایک خرگوش کا دوست تھا, اس نے جا کر کہا کہ میاں آج تمہاری بن پڑی ہے, آج آفت آئی ہے تمہارے اوپر, بادشاہ سلامت یاد کر رہے ہیں, چلو. اعلان کیا تھا کیوں نہیں آئے؟ اب بےچارا خرگوش وہ کیا کرے, اس کو پتا ہی نہیں تھا. تو اس نے سوچا کہ یار اب کیا کروں, کوئی نہ کوئی تو بہانہ نکالنا ہی پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی بہانہ تو نکالنا ہی پڑے گا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو زبردستی گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں. ہاں, کوئی نہ کوئی بہانہ تو کرنا ہی پڑے گا. چلو, ایک بہانہ اس کے ذہن کے اندر آیا. ایک دم ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. حضرت بتائیے کیا حکم ہے؟ تو بادشاہ نے ایک دم غراتے ہوئے کہا, بدبخت کہاں پہ تھا, میں نے اعلان کیا کیوں نہیں آیا؟ یہ دیکھ ہاتھی بھی آ چکا ہے, یہ شیر بھی آ چکا, یہ بھی آ چکا ہے, سب آ چکے, تو کیوں نہیں آیا؟ پاس میں لومڑی بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے جا کر کہہ دیا تھا کہ لومڑی نے اس طریقے سے چغل خوری کی ہے تیرے بارے میں. تو خرگوش نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب غصہ نہ ہوئیے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں پہ گیا تھا. کہاں پہ گیا تھا بتا. تو اس خرگوش نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے گھٹنوں کے اندر جو درد ہوا ہے نا, آپ کے گھٹنوں کے اندر جو درد ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ نے سب جانوروں کو جمع کیا ہے, تو میں تلاش کرنے کے لیے گیا تھا کہ اس گھٹنے کا کیا علاج ہے, اس گھٹنے کی کیا دوا ہے. تو بادشاہ نے جب سنا کہ ہاں یار یہ تو میرے ہمدردی میں گیا تھا, تو بادشاہ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا. ہاں ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ میرے گھٹنے کا کیا علاج ہے, بتاؤ کیا علاج ہے میرے گھٹنے کا. تو خرگوش نے چپکے سے کہا کہ حضرت بتاؤں؟ ہاں ہاں ضرور بتاؤ, اگر میں بتاؤں گا تو فوراً عمل کرو گے؟ ہاں فوراً عمل کروں گا, تو بتا اس کا کیا علاج ہے. کہ بادشاہ سلامت میں نے بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا, بس مجھے ایک ہی علاج نظر آیا. کیا علاج ہے؟ کہ جو لومڑی آپ کی دائیں طرف بیٹھی ہوئی نا, اس کا گوشت ہی آپ کا علاج ہے. جو لومڑی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے نا, اس کا گوشت ہی آپ کا علاج ہے. جب تک اس کا گوشت نہیں کھاؤ گے آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا. تو بادشاہ جو اس کے اوپر غصے تھا, دائیں طرف وہ لومڑی بیٹھی ہوئی تھی, فوراً اس کے اوپر جھپٹا اور وہیں پہ اس پر حملہ کیا. تو خرگوش جو تھا وہ یہ کہتا ہوا بھاگا کہ جب بڑوں کے پاس بیٹھا کرو نا تو سوچ سمجھ کر بولا کرو, جب بڑوں کے پاس بیٹھا کرو تو سوچ سمجھ کر بولا کرو. یہ مت سمجھو کہ ہم بول رہے ہیں, کل کسی کی باری نہیں ہے, کل تمہاری بھی باری آ سکتی ہے. ہاں, اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, کہ دیکھو اگر فیصلے کرنے ہو, اگر احکامات نافذ کرنے ہو تو انصاف کے ساتھ احکامات نافذ کرو, چاہے وہ فیصلہ تمہارے گھر والوں کے خلاف ہو, بیوی بچوں کے خلاف ہو, اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. فیصلے کرو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر فیصلہ کرو. تو اب یہ جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو خلیفہ تھے, ان کے چاروں طرف رہنے والے, انہوں نے سوچا کہ یار مال تھا وہ بھی بیت المال میں چلا گیا, اور یہ سارے کے سارے گھوڑے وغیرہ سب بیت المال میں چلا گیا. اب جب عمر نہیں لے رہے تو ہمیں کیسے ملے گا یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ رشوت ہمیں کیسے ملے گی؟ بس ایک ترکیب ہے, سب سے آخر کے اندر یہ باندیاں رہ گئی ہے, ان باندیوں کو امیر المومنین کے سامنے پیش کرو, ہو سکتا ہے امیر المومنین وہیں پگھل جائے. یہ باندیاں پیش کرو ان کے سامنے, خیر باندیا پیش کی گئی تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب باندیا پیش کی گئی ہزاروں کی تعداد کے اندر, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک باندی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد پوچھتے بتا تیرا کیا نام ہے, یہ نام ہے, تو کس کے پاس تھی, فلاں بادشاہ کے پاس تھی, فلاں خلیفہ کے پاس, کہاں سے تجھے لایا گیا تھا, کہ میں فلاں علاقے کی رہنے والی تھی, وہاں کے گورنر نے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے. فلاں جگہ کا جو گورنر تھا بادشاہ سے اس کو کوئی مطلب تھا تو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھے زبردستی یہاں پر بھیجا گیا ہے. امیر المومنین نے فوراً ایک آدمی کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی دیکھو یہاں سے اس علاقے تک کا خرچ لو اور اس لڑکی کو اس کے گھر والوں تک پہنچا دو. دوسری باندی کو بلایا, بتا تیرا کیا نام ہے, یہ نام ہے, کس کے پاس تھی, فلانے کے پاس تھی, کیسے آئی, فلاں جگہ سے مجھے ظلم کر کے یہاں پر لایا گیا ہے. امیر المومنین رحمتہ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ لو اسے بھی اور اس کا خرچ لو اور اس کو لے کر اپنے گھر والوں تک اسے پہنچاؤ. ہزاروں کی تعداد کے اندر غلام اور باندیوں کو آزاد کیا گیا جنہیں ظلمن قید کیا گیا تھا. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ بنتے ہی یہ سارے کے سارے انصاف کرنے شروع کر دیے. اس لیے کہ ادائے حقوق یہ ہماری شریعت کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے. ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بہت عجیب حدیث ہے, ہے تو ایسی حدیث کے بار بار ہم سنتے رہتے ہیں لیکن سن کر ایک کانوں سے دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں, لیکن اگر غور سے ہم سنیں اور ہوش کے کان سے ہم سنیں اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سنیں تو وہ بے بدعنوانیاں نہ ہو جو آج ہم سے ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان کے اندر تین میزان قائم کیے جائیں گے, تین ترازو. ایک ترازو تو وہ ہوگا جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں, دیکھے بغیر کہہ دے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. وہ ترازو تو ہوگا شرک کا. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ کبھی نہ کبھی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کر سکتا. تو شرک کا جو ترازو ہوگا اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں, سیدھا جہنم. دوسرا ترازو جو ہوگا وہ حقوق اللہ کا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے, نمازوں میں کوتاہی ہو گئی, تھوڑی سی زکات میں کوتاہی ہو گئی, روزے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, اللہ کے احکامات میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, تھوڑے سے گناہ ہو گئے, تو یہ ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے, چاہیں گے تو تھوڑا سا جہنم کی آگ کھلا کر پھر اس کے بعد جنت کے اندر بھیج دیں گے. دوسرا ترازو تو یہ ہوگا. تیسرا ترازو جو ہوگا یہ حقوق العباد کا ہوگا. ایک بندے کا دوسرے بندے کے ذمے جو دنیا کے اندر حق رہ گیا ہوگا, کچھ دینا دلانا رہ گیا ہوگا, یا کوئی بھی قرض رہ گیا ہوگا, یا کسی کی زمین ظلمن ہم نے لے لی ہوگی, یا کسی کا مال غصب کر کے ہم نے لے لیا ہوگا, جس طرح آج کل کی بدعنوانیاں ہوتی ہے نا کہ مال لے لیا اس کا پیمنٹ نہیں کیا. لوگ کیا, انسان کیا سمجھتا ہے کہ یار 50 لاکھ کا مال اٹھا لیا اور پیسہ ویسا کس کو دینا ہے, تو 50 لاکھ آ گئے میرے ہاتھ میں, ہے کہ نہیں بھائی؟ آج کل چلتا ہے نا بمبئی کے اندر یہ سارا کے سارا, 50 لاکھ کا مال لے لیا, اب پیمنٹ ویمنٹ کس کو دینا ہے, فون بھی بند کر دیا, سب کچھ بند ہے نا. تو تیسرا جو دفتر ہوگا وہ حقوق العباد کا ہوگا. ایک بندے کا دوسرے بندے کے ذمے جو حق ہے, اب اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو یہ بندہ جب تک اسے معاف نہیں کر سکتا ہے, جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک یہ معاف نہیں ہوگا. ہاں, اب یہ بندہ, یہ دونوں بندے سامنے کھڑے ہو گئے, اس کا پیسہ لینا ہے, پیسے ہے نہیں, وہاں تو پیسے چلیں گے نہیں, اب کیا کریں؟ زندگی بھر میں جتنی نمازیں پڑھی تھی اللہ کہیں گے کہ نمازیں دے اسے, چلو نمازیں دے دی, پھر بھی قرض باقی ہے. بھئی زندگی بھر میں جتنے روزے رکھے تھے اب روزے دو, روزے بھی ختم ہو گئے, سارے اعمال ختم ہو گئے, نکاح ختم ہو گئی, اب پھر بھی اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق باقی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی دیکھ تیرے پاس نیکیا تو ہے نہیں, اب ایک کام کر, اس کے ذمہ جتنے گناہ ہے وہ سارے کے سارے تیرے اوپر لے لے, چنانچہ اس کے ذمہ جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ اس کو دینے پڑیں گے. ہاں, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو, اگر دنیا کے اندر جس کو جس کا لینا دینا ہو یہیں پہ دے دلا کر معاملہ صاف کر لو, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن پیسہ بھی نہیں ہوگا, کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی, اور وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا, اور وہاں پر اگر کسی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے تو اعمال اور گناہوں کے ذریعے حقوق ادا ہوں گے, پیسوں کے ذریعے حقوق ادا نہیں ہوں گے. ہاں, تو ہماری نگاہیں یا دنیا کی زندگی تک نہ ہو، ہماری نگاہیں تو آخرت کی زندگی کی طرف ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دنیا کے اندر چٹنی روٹی کھا کر میں زندگی گزار لوں گا، لیکن میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. یہ ادائے حقوق، اس کی مستقل اہمیت ہے. اس لیے آج کی مجلس میں یہ نیت کرے، باقی جو مضمون ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، کہ یہاں تک ان کے سامنے جتنی بھی چیزیں آتی گئی وہ بیت المال کے اندر جمع کراتے گئے، جتنی بھی چیزیں آتی گئی بیت المال کے اندر جمع کراتے گئے. آگے انہوں نے بیت المال کے سلسلے میں، مسلمانوں کے عام مال کے سلسلے میں کیا احتیاطات برتی ہے، اور عام لوگوں کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے، اور امیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کتنا بچایا ہے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. یہ باقی مضمون انشاءاللہ کل پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له ويا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا منجي الغرقى. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، كل ذلك عندنا يا عزيز. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، رات میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، دن میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، آپ ہمیں روزی پہنچاتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، آپ نعمتوں کی بندہ بادی ہم پر کرتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، نعمتوں کی مسلادھار بارش ہم پر ہوتی رہی۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے لیکن آپ نے ہمیں رسوا نہیں کیا، آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا۔ اے اللہ جس فضل اور کرم سے آپ نے ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپایا ہے، دنیا میں چھپائے رکھیو، قیامت کے دن چھپائے رکھیو، اور اسی ستاری کے حالت میں ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیجیو۔ اے اللہ اس کے غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے، لاپرواہی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے بیچ میں رہتے ہوئے، دنیا بولتے بولتے دنیا دل کے اندر اتری ہوئی ہے، اے اللہ دنیا دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے بیچ میں رہتے تھے لیکن ان کا دل آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، دنیا کے بیچ میں رہتے تھے لیکن ان کے دل آخرت کی طرف ہوتے تھے، ان کا جسم دنیا کے اندر ہوتا تھا، ان کے دل اور روح جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوتے تھے، جنت کے اندر ہوتے تھے، تیری نعمتوں کے اندر ہوتے تھے۔ اے اللہ ہماری بھی وہ کیفیات بنا دے کہ ہم دنیا کے بیچ میں رہے لیکن ہماری روحیں جنت کے اندر چل پھر رہی ہو، ہمارے جسم یہاں پر ہو، ہمارے دل دنیا سے ہٹے ہوئے ہو۔ اس کے غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کے غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو سنوار دے اس لیے کہ دنیا میں کچھ دنوں تک ہمیں رہنا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کو سنوار دے، اے اللہ ہمارے دین کو سنوار دے اس لیے کہ ہمارے ہر کام کی جڑ تو ہمارا دین ہے، اور اے اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے اس لیے کہ لوٹ کر ہمیں آخرت ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، جب تک جینا مقدر میں ہو، حلاوت والی زندگی، بشاشت والی زندگی، خیر اور برکت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، اور ہماری زندگی کا ہر دن ہمیں تیری محبت میں آگے بڑھا رہا ہو، دینداری میں آگے بڑھا رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت میں آگے بڑھا رہا ہو، اور تیری اطاعت کی طرف ہمیں لے جا رہا ہو۔ اس کے غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، کلمہ ہماری زبان پر ہو، تیری محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہو، ہماری آنکھوں میں تیری محبت سے، تیرے تجھ سے ملنے کا شوق ہو، اے اللہ اس کے غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اور جب موت آئے تو دنیا کے ہر غم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے، اس کے غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی ٹینشن اور پریشانیاں، موت کے بعد بھی ٹینشن اور پریشانیاں، حشر کے میدان کے اندر بھی ٹینشن اور پریشانیاں۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیرا وہ تقویٰ دے کہ جس سے ہم گناہوں سے بچ جائے، اور تیری ایسی اطاعت کرنے کی توفیق دے کہ ہم تیری جنتوں تک پہنچ جائے، اور ایمان اور یقین کا وہ معیار دے کہ دنیا کی ہر تکلیف ہم پر آسان ہو جائے، دنیا کی ہر تکلیف ہم پر آسان ہو جائے۔ اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو تیرے دین کے لیے استعمال فرما دے، ہماری زبان کو تیرے دین کے لیے استعمال فرما دے، ہمارے کان کو تیرے دین کے لیے استعمال فرما دے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو تیرے دین کے لیے استعمال فرما دے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو تیرے دین کے لیے استعمال فرما دے، ان آنکھوں کے زنا سے آنکھوں کی حفاظت فرما دے، کانوں کے زنا سے حفاظت فرما دے، زبان کے زنا سے حفاظت فرما دے، ہاتھ اور پاؤں کے زنا سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ نادانی کے اندر کسی کے اوپر قرضہ ہو چکا ہے، اے اللہ بہت زیادہ قرضہ ہو چکا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے قرضے ادا ہونے کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا بہت سے لوگ بیمار ہیں، ٹینشن کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کو کہنا نہیں چاہتے، آپ کے علاوہ کسی کو کہنا پسند نہیں کرتے، ان کی تکلیف کو آپ جانتے ہیں، عافیت کے ساتھ آپ کے بندوں کی تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کبھی کبھی بعض انسان ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ان تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ ان کے لیے پیدا نہیں ہوتا ہے، عافیت کے ساتھ ان تکلیفوں سے نکلنے کے راستے ان کے لیے پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقصد ہو، عافیت کے ساتھ اس کے جائز مقصد کو پورا فرما دے۔ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اسلام کی حفاظت فرما دے، اسلامی مراکز کی حفاظت فرما دے، دلوں کے اندر دینداری کو پیدا فرما دے، ہمارے مزاج کو دیندار بنا دے، ہمارے مزاج کو دیندار بنا دے، ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنا دے، ہمارے محلوں کے مزاج کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ اسلامی ماحول کو قائم فرما دے، اسلامی ماحول کو قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.